în brațe la Caterina. Of, of, of, să mor cu capul pe prag. Of, of, of, lângă cine mi-este drag. Of, of, of, să mor cu capul pe prag. Le, le, le, le, lângă cine mi-este drag. Patru șpică! Au strofa lui Soare și-a lui Rodica, a lui Gimino și-a lui Cristina. Ia-o-ți! Ce-a lăsat Domnul Hristos să ia frumos cu frumos, să trăiască drăgăstos, să trăiască drăgăstos. Păi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu parol, nu mă bate, nu mă bate cu amarul. Bate-mă, bate-mă, Doamne, cu păta, nu mă bate, nu mă bate cu urta. Aș muri, dar nu acum, la toamnă când o da prumă și când face vinul spumă. Of, of, of, să mor cu capul pe prag. Of, of, of, lângă cine mi-este drag. Îi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu parul, nu mă bate, nu mă bate cu amarul, mă. Hai și-o moldovenească frumoasă, re minor! Una, două, trei și... Da, bă! Hai români peste sate, hai veniți, nu stați deoparte! Hai române peste sate, hai veniți, nu stați deoparte, hai veniți în lăspeții, că suntem din omenii, ca aceeași limbă vorbim și același grai grăim. Yo! Că cine joacă și-și petrece, mai ușor viața-i trece. Unde-s cântece și joc, supărarea n-are loc. Hai jucați cu micul mare, ca astă seară-i sărbătoare. Și joacă mireasa bine, ginerică-i stă bine, mă. Și... Yo! Cu drăsivară până de la mărioară, calul merge la pază și-apoi facem popas. Hai cu drăsivară până de la mărioară, calul merge la pază și-apoi facem popas. Așa, bă! Bine, mă, bine, așa, bă! Șarnă și că... Omule cu să facem târgul urmă. Că și caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosi și sunt rupi, măi. Că și caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosi și sunt rupi, măi. Ia-o-s, nașule! Ține, Doamne, vara lungă, că mai am părul în pungă, ca să pun șaba pe cal, să mă duc la Mândrandea. Ține, Doamne, vara lungă, că mai am părul în pungă, ca să pun șaba pe cal, să mă duc la Mândrandea. Ia, ia, ia! Sus, păia, păia, păia! Haide, haide! Sup, sup, sup, sup, sup, sup! Păi ce mi-e drag pe lumea asta, ca lui pușca și nevasta. Ca lui mă călătorește, pușca de hoț mă păzește, pușca de hoț mă păzește. Iar Rodica te iubește, soare. Ține, Doamne, vara lună, când mai am parale-n pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă duc la Mândrandea. Ține, Doamne, vara lună, când mai am parale-n pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă duc la Mândrandea. Lăna era tăiară, pungă, lăgă de gădu, stăgă, lăgă de gădu, lăgă de gădu. Mare, mare, ca la oră, iuz! Așa fi trăiați! Hai la fără mare, cu toți să jucăm, mă. Azi e nuntă mare, ora s-o începe, mă. Hai la fără mare, cu toți să jucăm, mă. Azi e nuntă mare, să ne bucurăm, mă. Lăutarii cântă, ca la romanați. Hai cu toții de horă, hai, nu mai stați. Lăutarii cântă, ca la romanați. Hai și voi în horă, hai de nu mai stați. Dai, dai, dai, mireasă, dai, cu o pică din păstră. Să mă zic un lape scurt, într-o zi ce mi-a venit, mă puzei în palungit, mă. Mă puzei în palungit, să se creadă că a murit, mă. Să pot neva, sta ce zice, mă jelește, ori mă plânge. Să pot neva, sta ce zice, mă jelește, ori mă plânge, mă. Ceamu era mea, mă căuta la saltea, mă căuta la saltea și banii nu mă ramă. Îi punea ghetigele și-și făcea planuri cu el. Dar îi punea ghetigele, își făcea planuri cu ele. Sărea-n sus de bucurie, mare foc avea de mine. Hai da! Ăștia sunt de mahmudele, ăștia de sunt limănele. Opri și vreo câțiva lei, să-i fac pomană cu ei, mă. Nu-i fac pomană prea mare, să mai cumpăr niște țoare. Iau un popă, nu iau doi, și-l duc cu carul cu voi. Iau un popă, nu iau doi, și-l duc cu carul cu voi. Mă, ardă mă! Țup, țup, șa! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Așa, da! Hai, hai, mășică! Hai, hai, finică! Vai, vai! Nu știu, doamne, ce să fac, să mă mai ridic din pat. Uite lângă cine am stat, am stat lângă un pui de dracă, mă. Firai să fii de muiere, firai cu zilele de mele. Firai să fii de muiere, firai cu zilele tele. La bucai să mă răcesc, să vezi că mă înțepedesc, mă. Bărbate nu ți-e de-a bună, nu mai știi și tu de glumă. Fiți-ar gluma dracului, stai că-ți spun eu pielea cui. Sol minor, Mișcov. Hai cu viață, oameni buni, hai cu viață, dragi români. Da kibori, sa kera lo bachtali, mamo bachtali. Inta mamo kibori, kibori da kibori, sa kera lo bachtali, mamo bachtali. Yo e da de sakara, da de sakara, ala lapte memera, da de memera. Yo e da de sakara, da de sakara, ala lapte memera, da de memera. Sus, sus, sus, sus, nașule. Și dă tupul în ajucu. Bine, bine, asma! Ita mamă, ceavor, ceavor, dă ceavor. Vine de-al mândroilor, să mândroilor. Ita mamă, ceavor, ceavor, dă ceavor. Vine de-al mândroilor, mândroilor. Yo e da de sacara, da de sacara, pala la te memera, da te memera. Yo e da de sacara, da de sacara, pala la te memera, da te memera. Sus piciorul, mă! Naș, naș, naș, naș. Naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș, naș. Hai, domnul Mitrăi! Forța de la școala 4! Stă și șucară, așa tramboală, ca tine n-ai niciun ajut pe viața mea. Asta pentru tine, aurul din lume, aurul și platina generică mireasa. Hai, schit, schit, schit, schit, schit, schila. Kitz kila, sare rodica. Hai kitz kitz kitz kitz kitz kila. Hai kitz kila, Jimmy Cristina. Forță, forță, în picioare, în călcâie. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Când ești la joc, seara lângă foc, este toată țigănia și începe veselia. Fă jos în aparte, că te fur la mat. Îi tăi de mor supăra, să fac mare belea. Hai, țchit, țchit, țchit, țchit, țchit, țchila. Țchit, țchit, țchila, țchit, țchila, țchit, țchit, țchit, țchit, țchit, țchit, țchila. Țchit, țchit, țchila, că mi-e drag de ea. Acum pentru socrii mari, oh! Mi-a ajuns băiatul mare la vreme nesărătare și mi-a luat mără pe plac. Toate poftele să-i fac. Pentru socrii mari și socrii mici și toată lumea prezentă de la generică, mulțumim frumos. Mi-a ajuns băiatul mare la vreme de sărutare. Și-a pus toată lumea, ce frumos e nora mea. Vine sarmaua.